नारायण नारायण नारायण। अंत में भगवान के याद आ जाए, सब ठीक हो जाए। कबीरा मेरी सब सभी एक रही मन माए, धक्का लगे का काल का तब इज्जत रहेगी ना, पता नहीं इज्जत रहेगी नहीं रहेगी क्या होता है। एक संत की बात सुनी मैंने, वृद्ध संत थे, वो भिक्षा को जाया करते, बाहर रहते कुटिया में भिक्षा मांग बाहर बाहर तो ये नीचे देखते रहते नीचे ऐसे, तो एक रास्ते में वेश्या रहती थी। उस वेश्या ने प्रश्न किया, तुम मर्द हो कि ना मर्द, पीछे उत्तर देगा मर्द हो कि ना मर्द, मर्द हो रिश्ते की तुम ना देखे मरोगे ना मर्द हो पीछे कहेंगे तो बाबा जी बीमार हो गए। तो वेश्या ने पूछा, बाबा जी आज हाथ में नहीं क्या बात है? तो बाबा जी बहुत बीमार है, क्या ढंग है? तो लोगों ने कहा बात ढंग तो जाने वाले हैं बाबा। जो वेश्या पहुंची वहां, मेरे एक काम है, महाराज से बात करना है। लेकिन ये तेरी बात क्या करना, लेकिन उदार से जाया तेरे बाबा जी का मतलब ऐसा बोले, मैंने एक बात पूछी है, उन्होंने ये कहा कि मैं उत्तर पीछे दूंगा तो उत्तर दिए बस जाएंगे नहीं, तो मेरे को उत्तर पूछ रहा है उत्तर मांग भी ऐसे हुई कि महाराज मेरा जो प्रश्न था कि मर्द है कि ना मर्द, मर्द है मर्द है, पर ये बात पहले ही कह देते, पहले कहते कहने कहते पहले, अब मर रहे हैं स्वर्ग जा रहे हैं तुम्हारी मर्दगी है नहीं, जैसे कर देखो धोने पे धूल पड़ जाए क्या पता है, अब हम कहते हम मर्द है अंत समय में सुधर जाए तो सब सुधर गया, अंत समय बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। तो सब समय मगन मगन करता है, उसकी याद भगवान करते हैं। पाषाण काष्ठ सदैव अभी भगवान ने कहा है, पत्थर के और सूखे काट के सवाल हो जाए तो भी मैं उसका स्मरण करता हूँ, उसको जब तक चेत रहता है तो मेरे को याद करता है, तो मेरे को जब तक होश रहेगा मैं ही याद रहूंगा, भगवान बेहोश होती ही। तो सज्जनों ये बहुत ही बढ़िया बात है, हरदम याद रखो, हरदम याद रखो, ये मौत हरदम में आएगी, हरदम हर में, इसमें ये दिन है ये पगत है, ये घड़ी है, ये पक्ष है, ये मार रही है, फिर घर आते रहते हैं। सर्वे सुखालय सुमनोस्मर युद्ध छ, सब समय मेरा स्मरण कर और कर्तव्य कर्म कर, जो सामने आ जाओ करो करो, मैं हरी स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। भगवान से ये प्रार्थना करें महाराज, उस वक्त जल्दी आना, मुझको न भूल जाना, बंसी की धुन सुनाना, उसको याद करे मेरे होश में है क्या कर, उस कृपा करना नाथ, इतना ही करना स्वामी। मेरे प्राण में से सुख से तेरा नाम आवे मुख से, बच जाऊ घोर दुख से, तो ये भाई बहनों से कहना है कि अपने हरदम भजन करता है, नाम जो बता रहे। ये बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, इनके वो इंश्योरेंस प्लान रहते हैं, नहीं ये खराब हो जाती थक जाओगे। मैं मोटर में चले गए देख रहा हूँ उसे बहुत खराब है, कोई धोखा नहीं है, इसको बीमा कराया हुआ कोई बात नहीं, तो बीमा कराया पर निश्चित हो जाते हैं। अब होगा तो किसी घाटा, हमारे क्या घाटा होगा, हम तो ले लेंगे। तो भाई इसके लिए एक बीमा करा लो, अपने भगवान से प्रार्थना करके भगवान का भजन शुरू कर दो, हर समय भगवान का भजन हो, सुबह शाम दोपहर में रात में कभी मैं न छूटे, फिर ठीक बीमा हो गया, अब कोई परवाह नहीं है। किसी वक्त में जाएगा तो भगवान का नाम याद रहेगा, तो हरदम सर्वेशु कालेशु महामनुषु, सब समय में भगवान की याद रखे होना। जब धोखा को नहीं फल दे सूखा खेत, खेत में फल दिया अब क्या धोखा है, ये बात है भाई। भगवान लग जाओ सच्चे हृदय से, मदद भगवान करते हैं, शास्त्र करते हैं, महापुरुष करते हैं, धर्म करता है, ये सब मददगार है इसमें। कबीर जी महाराज ने कहा है, अरे निंदक तू गड़ जा वजीरे, यो पानी में लूण, कभी तो राम रुखाड़ो निंदक सारे कुआ, तेरे कौन बता, हमारे तो राम रुखाड़ो। तो माम आश्रित यतन किए, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर यतन करे, सब काम ठीक हो जाता है। भगवान के चरणों उसके भरोसे रहे, ये नाम जब हरदम करता रहे और प्रार्थना करता रहे, दाथ भूलू नहीं आपको, भूलू नहीं नाथ, एक ही प्रार्थना है। सब कर मा गई एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसो, शेर गुनंदन दो। वाल्मीकि जी स्थान बताए 14, उसमें बताया वहां रहो, कहाँ रहो तो थोड़ा बताई महाराज, इस भी रहो 14 वर्ष बनवा, 14 वर्ष रहने के लिए थोड़ बताई। जाही न चाहिए कबहु कछु, कभी भी कुछ भी नहीं चाहिए किसी अवस्था में, जाही न चाहिए कबहु कछु, तो सर सहज सने, आपसे सने आपका प्यार सहज स्वाभाविक ही, बस वो निरंतरता उसके हृदय में आप निरंतर हो, क्यों साउर राउर मिल गए, वो आपका खास घर है जो आपको छोड़ते ही नहीं। कैसे भगवान की स्मरण रखेगा, सब भाई बहनों को चाहिए बस ऐसे याद करे हरदम, तो हमारा बीमा हो गया, अब जोखिम नहीं है, अब कोई बात नहीं, कभी शरीर जाओ नाम ले रहे हैं, मौज हो रही आनंद हो रहा है, अब चिंता की बात है ही नहीं। सर्वेश कालेश महामनुष्मर, हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति है वो सब विपत्तियों का नाश करने वाले है। कहते हैं भगवान सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े होकर कोई भगवान को तू तू क्यों कहते, तू क्यों कहते, तू बालक माँ को तू ही कहता है, सब अपना नहीं दूसरा हो तो आदर करना पड़े, बड़ा बड़ा लगे श्री श्री ऐसा एक सौ सात श्री श्री हमारा माँ को बालक तू ही कहता है, माँ गोदी में बैठे मालक को तू हो, तू माँ, तू माँ है मेरी, तू माँ है, वो तो कैसी मौज की बात है, ऐसे तू ही कहा करता है। प्रेम की बात है ये, प्रेम की अपना पड़ती बात है, ये शब्दों से ये नहीं दिखती। ये लड़कियां होती है ना तो वे अपने तो वे कहती वे ऐसा कहते वे, और तो पास में नजीक है सभी वे वे कैसे वो दूर कहती दूर, जो मानो दूर है समझे, अब दूरी नजीक से नजीक वही है, दोनों मिलकर के एक ग्रस्त होता है उसको वे कहती वे, वे ऐसा करते हैं, वे ऐसा करते हैं, वो दूर है भाई, वो दूर है वही नजीक है। तो ये भाषा है बड़ी प्रेम की, स्नेह की भाषा है, वे कहते हैं भी। आजकल नाम लड़ने लगे, नाम लड़ा साल सब निषेध है, स्त्री को पुरुष घर पुरुष को स्त्री का नाम नहीं लेना चाहिए, आत्मनामा गुरु नामा नामाति शेष कामो रंग याद उधार चाहे तो उसको नाम नहीं लेना, तू को हो तेरा हो तेरा हो, तू मेरा है तू है तू है, अगर विश्व विश्व में भरा ये तू ही तू, छत्तू कहते तू ही तू है तू ही तू ही तू ही तू ही याद माने आवे रे दर्द में, तू ही याद माने तू ही खास नजीक है अपना भगवान, भगवान से नजीक कोई नहीं है, आप स्वयं भी अपने से दूर हो, भगवान अपने से नजीक है, इतना नजीक है, उनको दूर सोचे थे वे ऐसा करते हैं, वे ऐसा करते हैं, तो ही याद मन आवे इधर, तेरी याद आती बार बार बार बार, जिसमें दुख में दर्द में विशेष याद आती है, तो ये बड़ी विचित्र बात है, अपना पन है गाढ़ अपना पन, वहाँ वे कहते हैं वे ऐसा कहते हैं, खास अपना उसको वे कहते हैं, दूसरे ये है और वे भी है, तो वे का माना त्रियता है, त्रियता त्रियता की भाषा अचपटी होती है, जब भगवान वनवास में जा रहे थे तो केवल ने कहा महाराज न आपका दोष है ना वितरणों का, भाई बहुत सुख आपका दोष है चरण की रज्जी में, जो ये धोलूंगा मैं फिर चढ़ाऊंगा, पान तैन काट कर नहीं, पत्थर की अहल्या स्त्री हो गई तो काट है तुम्हारा दूसरा धर्म है, स्त्री बन जाए तो तैरने हो मुनि घरणी हो जाए, वाभी हो जाए मुनि घरणी, हमारी हो जाए तो काम मिले, हम मुनि घरणी पर नमस्कार करो सेवा करो आप हो जाएगी महाराज हमारे तैरने मन घर नहीं हो जाए, हमारे तो जीव ही नष्ट हो जाए, बस वो पूजा करो बैठे, इस बारे चरण धो ले चरण धो ले, आपका कोई दोष नहीं ना सोना का दोष है, ये दोष रुचि का है, ये साफ कर दो, सुवर केवट के बहन प्रेम लपेटे अति पटे, दोष है आपके चरणों का दोष है, और नहीं तो थोड़ी दूर में मैं चलू, यहाँ तो घर ज्यादा घर है आगे जल थोड़ा है उसमें मैं चलू, आप गुलाब घर आ जाओ नौका में चलूंगा, नौका में तो चरण धो ले रहूंगा नहीं पार में कर दूंगा आ जाओ, और समझते है सीता जी कैसे आएगी उसमें, तो ये गर्ज करेंगे तो गर्ज कराते भगवान से, ऐसे बच्चा भी माँ से गर्ज कराता है, ये अपना पर है भगवान ऐसे तू तू तू तू तू कर दे तू, मेरा मुझ में नहीं हूँ बोले आ रहे तेरा नाम देखू तू तू तू तू तू। सभी चरखे वाली नार भज राम नाम भज तुही तुही तुही तुही। कबीर जब आ गया चरखे वाली सुन रहे क्या कहे तुही तुही तुही कहता तेरे चरखा तुही तुही अपने तार नहीं टूटनी चाहिए फिर लगा ले उसे तार नहीं टूटे तुही तुही तुही तुही राम नाम भज तुही तुही तुही तुही। भक्तों के अलग अलग चरित्र है अलग अलग भाव है विचित्र भाव भक्तों के। भक्त पागल होते हैं ज्ञानी होता है उसमें तो होश होता है भक्त पागल होता है चाहे जो कह दे भगवान चाहे जो करवा ले चिंता नहीं कह दे माँ से बालक क्या नहीं कह सकते बताओ पिताजी का काम है तो संतोष संकोच करता है माँ के समान संकोच नहीं करता माँ तो मेरी है ऐसे ठाकुर जी तो मेरे है अपने चाहे सुखे उस तरह से बात है महाराज। तो भगवान को अपना कहना है अपना तू कह सकते वे कह सकते हैं प्रभु अपने हैं वे ऐसा करते वे ऐसा करते अपनापन है अपनापन है। ये कोई बैन लिखा है कोई माई होगा ये पढ़ लिखे नहीं हो पढ़ ले तो भागवत पढ़ लेती गीता पढ़ लेती भक्तों सहित पढ़ लेती पढ़ी नहीं हो तो भाई पढ़े लिखा पर ही ये लागू होता है तुम पढ़ो। माल ऊपर इस जगत लगती है फिर माल में जरूरत की शुरुआत की पढ़ी नहीं तो राम राम करो बोलो दो अक्षर राम नाम दो अक्षर रलो ममो अक्षर पर लीजिए रलो ममो अक्षर पर लीजिए तन मन बजन साथ में लीजिए गुरु गुरु ज्ञान ध्यान की तारा नाम सहित निज नाम तिहारा दो अक्षर का भी है पढ़ाई थी राम राम करो मस्त हो जाओ नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ। पढ़ाई से भगवान नहीं मिलते चतुराई से भगवान नहीं मिलते भगवान को चतुरी नहीं सुहाती भगवान मेरा मन मन जल सो मोही पावा मोहि कपट छल छिद्र भावा कपट छिद्र में उन्हें साला की हंसी नहीं लगती सरलता का भाव सरलता सरल स्वभाव मन मन को दिलाई जता लाभ संतोष सदाई मोर दास का आई निराश तो करे कौन विश्वास संसार की इच्छा आशा रहता है आशा संसार ये तो क्षण हुए नित्य निरंतर बदलता है बदलता ही बदलता है इसका भरोसा करना इसका आशा रखना बहुत गलती है। जो नित्य बदलता है उसे जो नहीं बदलता है जो रहता है रहता है सो रहता है न्यारा हो गंदा है रहते है सो रहता है रहने में रहती है उसको पीती है जो रहने वाला है उसी में पीती है वही अपना है ये तो जाने वाले हैं। कहा पर देशी की प्रीत जावतो बारन लावे कहा परदेशी की प्रीत ये परदेशी क्या भी देने खड़े सब टूट गया है कुटुंब में आप देखो बहुत अच्छी माँ है पिता है भाई है स्त्री है सब जल्दी से इस वास्ते परदेशी प्रीत क्या है प्रीत करो भगवान से जो है सब जगह है वो है ये और ये नहीं है ये संसार नहीं है ये दिखता है नहीं केवल प्रतीत होता है जैसे मृग दृशा में दिखता है जैसे दर्पण में प्रमुख दिखता है जैसे रसी में सांप दिखता है जैसे सीपी में रूपा दिखता है ऐसे ही दिखता है नहीं। कई लोग कहते हैं कि भगवान दिखते नहीं विश्वास कैसे करे अरे दिखते उन्हें विश्वास होते ही नहीं अरे दिखते उन्हें विश्वास होते ही नहीं दिखता हो विश्वास मूर्ख है सब दिखता हो तो बदलता है उसमें विश्वास कैसे हो? प्रत्यक्ष बदलता है। आप हम जितने हैं अपने माँ के दिन में वैसे थे क्या? बदलती जाती है, बदले प्रत्येक समय बदलते हैं। इसका क्या विश्वास? इस सासुमोद कहा विश्वास कहा पलावत ही रह जावता है। सुबीर पैगम्बर खाक में रहते कहा अनुमान खुलावता है। भगवान अपने हैं, ये शरीर अपना नहीं है, ये हार्डमांस अपना नहीं है, ये कुटुंब अपना नहीं है, धन संपत्ति अपनी नहीं है। धोखा हो जाएगा, धोखा पहले अपने थे नहीं, अंत में अपने रहेंगे नहीं। तो संसार का वियोग ही सत्य है, सत्य नहीं है। तो इन पर विश्वास मत करो भाई, विश्वास एक भगवान, एक आसरूण, एक बालन, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम तो सातक तुलसी दास। ये विश्वास लायक नहीं, ये तो सेवा करो संसार की, तो सेवा करो जय राम जी की। क्यों कही सेवा ली है? जन्म लिया है, अन्न लिया है, वस्त्र लिया है, शिक्षा ली है, ली है तो अपना चुकाओ, लेना चुका दो, सेवा कर दो। आशा मत रखो ये बिहार करेगा, क्या बिहार करेगा? काठ की ओटो से काठ बचे नहीं, आग लगे तो बदो गुजरे। श्याड़ की ओटो से श्याड़ बचे नहीं, संग पड़े तो बदो गुमारे। मूसा की ओटो से मूसा बचे नहीं, बिल्ली परे तो बदो गुमारे। अन्न की ओटो से जीव बचे नहीं, जब भेद पुराण पुकारे। एक सारा भगवान जो रहने वाला है उसी के सहारा है। ये संसार है, हरदम घूमता है। आपने देखा है ना, ये खेती करते हैं, सट्टी लेकर के खेती करते हैं, फिर बैलों को चलाते हैं, तो वे चलते हैं, बीच में मेड़ होती है, मेड़ होती है लकड़ी, उसे बांध देते हैं, फिर बार बार फिर बोलते, तो वो आधार है। ऐसे भगवान है आधार, उसको आधार गुरु फिर परवाह नहीं कर, वो छूट गया तो भाई कोई आधार नहीं। भगवान मेरे हैं, मेरा है। तू को थे को चाहे बल उसको, अरे मन में सरलता से आवे कोई बात कहो, भगवान सुनने को तैयार। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जटे जाए। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय, एक नाथ हे नाथ क्या प्रार्थना करे, हे नाथ भूलू नहीं, ऐसी कृपा गुरु नाथ में भूलू नहीं, मैं भूलू नहीं, जाए न चाहिए कबू कुछ, मेरे कुछ नहीं चाहिए, आपसे ही सही भगवान से ही। और क्या करेंगे भाई, संसार का स्नेह कर गए तो जन्म बीत गए, ब्रह्मा होकर चले गए, फिर भी ये जन्म बढ़ रही था। तू संबंध जोड़ा नाशवान से, तो नाशवान से जोड़ा अविनाशी स्वयं, तो संबंध अविनाशी से जोड़ो। मेरे है भगवान, मेरे तो गिरधर गोपाल है, दूसरा को ये मेरा भाई का स्वरूप है, इसलिए भाई हो चाहे बहन हो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, और ये परवाह नहीं है, और अच्छी बात है तो अच्छी बात, नहीं है तो अच्छी, हम क्यों बताए। भक्त लोग कहते हैं हमारे तो गिरधर गोपाल है दूसरा न कोई, जाके बोलो मुको तो मेरे पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ऐसे भर को क्या भर, उसको जमता मर जाए, भर भरिया गोपाल जी जो अमर शुरू हो जाए, सदाई सदाई सुहागण कदे न दुहागण, अजर अमर भर पाए, अजर अमर भर पाए, सदाई सपूतिर कदे निपुति, ज्ञान पुत्र भर जाए वे पाए। भगवान से कहते अमरा पूर्ण विश्वास लो, मन एन जग में मते राखो हे माँ, किशोरे भरोसो इन सासरो। अमरापुर में भरोसा सरो, तीहर संता पास हमारा पूर्वज साधु गाव नीरदास गाव संतों के पास पीहर हमारा शास्त्र में पीहर में लड़की योग्य बनती है, बड़ी बनती है, योग बनती है, लायक बनती है, फिर पिता संबंध कर देता है सासु से जाती है। संतों पास संतों के सत्संग में आदमी भगवान की योग्य बनता है, भगवान की प्राप्ति के लायक बनता है। फिर संत कर देते समझाओ बेटा अब तुम अपने भंड हो घर तो वो है शास्त्र वो घर है, ये घर नहीं है, ये तो पीर है। शास्त्र लायक बढ़ जाओ, लायक बढ़ने के लिए ये स्थान है। तो भगवान का भजन करे, कीर्तन करे, सत्संग करे, ठाकुर जी के लायक बन जाए, ठाकुर जी आपके लिए जाए। समझे, ठाकुर जी आवे खुद लेने के लिए, पति खुद आते हैं लेने के लिए, समझे, तो खुद आते कहीं बैठा ब्याह भी करते परंतु आते लड़ने के लिए, ऐसे भगवान लड़ने के लिए आते हैं। हमारे प्रभु है हमारे नार, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो कोई एक आसुर एक पकड़ एक आस विश्वास एक राम घर से तुलसीदास। सच्ची बात है भाई, कैसे से संबंध जोड़ा कुछ काम नहीं हुआ, एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, क्यों से संबंध जोड़ोगे तो कुछ काम नहीं हुआ है। एक से ही संबंध जोड़ेगा तो एक से तो संबंध हमारा भगवान से है, बस भगवान मेरे हैं, भगवान का हूँ, निहाल हो जाएगा निहाल, बाकी रहेगा ही काम मेरे तो कहते धर्म गोपाल दूसरे और कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो कहते धर्म गोपाल दूसरे और कोई। ये बात है महाराज, चाग चाग सब छाड़ लिया माया रस खा रहा हो, संसार का रस खा रहा है, अंत में खा रहा गुट हुआ ठीक है। पहले तो ये विषेन्द्र सही होते अग्रे अमृत हो, परिणाम है विष्णु तो राजस्व होता है, पहले में जहर की तरह है। और भगवान के संबंध जोड़ो पहले मन कम लगता है, फिर वो अमृतमय हो जाता है, मोह हो जाता है, फिर तो कुछ हटता ही नहीं। असली जगह जाने से फिरता है, नकली जाने जगह टिकता नहीं। कई जगह हो जाए, कई तरह से जगह पा गए, कई जगह में गए टिक नहीं सकते। ये हरिगत्व ना निवर्तन थे, यम प्राप्य ना निवर्तन थे, तब धाम पर जगह में लूट नहीं आ रहे। वो घर गुरु जी क्यों नहीं बताओ, जिस घर से जीव आया है, काया छाड़ चले जब हर्षा, कोने कहाँ जा समाया। ये बात है, वो घर गुरु जी क्यों नहीं बताओ, वो घर बताओ। ये घर तो शब्द अपना नहीं है, अपना कोई घर नहीं, अपना रहने की जगह नहीं है। मुसाफरी में जाओ बढ़िया बढ़िया होटल मिले, बढ़िया बढ़िया जगह मिले, पर नाम मुसाफरी होगा बना, टूटा छप्पर भी है अपना है तो घर पर आ गए, अपने कोई जाने की बात नहीं। यक्ष ने पूछा है ईश्वर से कि मेरा मोद क्या है, कष्ट मोदते क्या वारी सर मोदते, तो क्या मोदते वो है अनिचाप वासी से पंचम दिन अथवा छठे शाक पसत बिज गए। इस घर में बैठा है पांचवे चार चौथे दिन चकट में साग पत्थर खा सके, पंचम दिन अथवा छठे शाक पसत मेरे प्रवास से मेरे प्रयास है, मेरे कर्ज तो इसी रहे नहीं, कहीं जाना पड़े रहे तो मोह से घर में घर में बैठे। एक मेरी माँ जी आया करते यहाँ, बूढ़ी माँ जी बहुत सुनाई करती बात है, बहुत सचिन बात सुनाई हुई थी, अब वो सही नहीं रहा तो कहते माँ जी घर में हो, घर में हो, घर में रहना है, बाहर नहीं भटकना है। घर का घर में सब यही जाके घर की खबर रखाई हो, कौन से आये हो, कौन जीव जैसे फूलो फिर सदाई हो, घर का घर में सब यही जाके घर की खबर रखाई। अपने घर तो वो ये ममई वायुष हो जीव लोग के जीव हो तो सनातन परमात्मा का आयुष है, अपने तो परमात्मा के जाए मिलो सब ठीक हो जाएगा और सब संबंध टूटने का है, नहीं सुना है तो टूटने का है। साथ सदे कोई नहीं है, साथ नहीं एक राम है, साथ एक राम जी का नाम वो हमारा है। तो समझो सच्चे हृदय से भगवान को अपना मानो और अपने लिए मानो, संसार अपना नहीं अपने लिए नहीं है। वहम होता है कि धन मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, त्रिलोकी का राज्य मिल जाए तो भी अपना नहीं है, अपने काम का नहीं है, अपने साथ रहने का नहीं, अपने उनके साथ रहेंगे नहीं। और भगवान के साथ थोड़ा ही संबंध है, वो हमारा संबंध नित्य है, वो अकांत है, संबंध नित्य का संबंध है। जरा मरण मोक्ष आए माम आशित तंदी, भगवान के चरणों का आश्रय, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी अभी इसी क्यों नहीं, क्या हो राम गोदा विजय भगवान का होकर भगवान राव जी संसार के होकर दाम जब थे तो ठीक है, कुछ नहीं है। वो ही राम को नाम जब बालक माँ माँ करता है ना, तो बालक जिसके हो जिसको माँ मानता है कुछ वो कहता है, दूसरी जाओगे मेरे को माँ कहते हो ना, अरे मेरे को माँ कहते है छोरा, तो कहते हो मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ नहीं, तो भगवान मेरी माँ है मेरी, सुनिए मेरे तो हृदय गोपाल माँ को पुकार है अपनी माँ को, तो माँ दौड़ राजा महाराज जब लग गजा पनो बल बरती हो नेक सको नहीं काम, मेरे बल वह बल राम पुकारो आयो आ देना, समझेगा हमारा कोई नहीं है, सब तरफ से आशा छूट रही है तब काम बनता है भाई, कई तरह की आशा रखो कुछ नहीं बनेगा, अरे एक पल में तू मेरा है मैं तेरा हूँ, और कोई मेरा नहीं है, मैं और किसी का नहीं हूँ, मोह से जाएगी हम से जाएगा। नानक जी महाराज कहते धान बेचते थे एक आधे बारह ग्यारह बारह बारह बारह बारह बजे तेरह हो तेरह हो तेरह हो मैं तेरह हूँ तेरह हूँ आदत से तोल गए तोलते गए तेरा हूँ जी तेरा हूँ धुन लगी उधर तेरा हूँ जी तेरा हूँ तेरा हूँ जी तेरा हूँ तेरा हूँ जी तेरा हूँ, ये बात है सब छोड़ दिया संबंध है, तू है तेरा हूँ तू है तेरा है तू है तेरा तेरा हूँ जी तेरा हूँ तेरा हूँ, गोविंद गोपाल की जय, ये बात है महाराज। मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई एक ही बस, एक आस हो एक ही बल एक ही आस विश्वास, एक राम धन श्याम सातक तुलसीदास, और कोई अपना नहीं है भाई, संसार साथी सो स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है, बेगार है कोई दुख में सहारा, शुल्को किसी की मत बात प्यारा, दुख में सहारा है कोई नहीं, सुख है मैं सर सीधी घना है दुख में याद कर रहा, समझ रहे मन गहला सुख में तो थारे श्री घाई है, दुख में याद करेगा, दुख में एक ही भगवान है वो हमारे लिए वो ये नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2054 14 फरवरी 1998 को साया लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर थोरा फीनासर बीकानेर में हुआ। राम।